आक्षेप हुआ स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत, अगर आप वेदांत में ब्रह्म को जगत कारण स्वीकार करेंगे तो सांख्य स्मृति ये अनवकाश हो जाएगा। कहेंगे ये सांख्य स्मृति अनवकाश क्यों होगा, वो भी वेद जैसा, वो भी कर्मकांड को कह करके चरितार्थ हो जाएगा। तो सांख्य वाले कहते हैं कि सांख्य स्मृति में कोई कर्मकांड का विचार है नहीं, वो तो केवल ज्ञान का ही विचार है। तो इसलिए अगर ब्रह्म परक वेद का व्याख्यान किया जाएगा तो स्मृति सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा। ऐसे दोष देने पर सिद्धांत कहता है कि न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, अगर सांख्य स्मृति के अनुसार व्याख्यान किया जाएगा तो अन्य स्मृति जो मनु आदि स्मृति है, जो वेद परक है, वो सब अनवकाश हो जाएंगे। तो कहेंगे कि मनुस्मृति में धर्म का व्याख्यान हुआ है इसलिए अनवकाश नहीं होगा। तो कहेंगे कि अन्य जो सब अर्थात न्याय वैशेषिक इत्यादि है वो सब स्मृति अनवकाश हो जाएंगे। तो इसलिए स्मृति अनवकाश दोष ये आक्षेप नहीं किया जा सकता है। अच्छा टीका में श्रुति विरोधे स्मृति अप्रामाण्यस्य इष्टत्वात् पूर्वपक्षो न युक्त इति संकते। श्रुति विरोधे, श्रुति के साथ अगर विरोध होगा तो स्मृति अप्रामाण्य है, स्मृति है अप्रामाण्यम ये इष्टत्वात्, तो श्रुति स्मृति में विरोध होने से स्मृति ही अप्रमाण माना जाना है, इसलिए पूर्वपक्षो न युक्त इति संकते। सिद्धांति अभी कह रहा है आप पूर्व पक्ष का बात ठीक नहीं है। भाष्य में कथम पुनर इक्ष्यत्यादिभ्यो हेतुभ्यो ब्रह्मैव सर्वज्ञं जगतः कारणम् इति अवधारितः श्रुत्यर्थः स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगेन पुनराक्षिप्यते। कथम पुनः इक्ष्यत्यादिभ्य अधिकरणेभ्य, ये सब उसमें जो हेतु कहा गया था इक्ष्यतेर ना शब्दम, अशब्द जो प्रधान है वो जगत कारण नहीं होगा क्योंकि जड़ प्रधान में ईक्षण नहीं हो पाएगा। ये सब हेतु से सर्वज्ञम जो ब्रह्म है वही जगत कारणम इति अवधारित, अवधारित श्रुत्यर्थ, श्रुति का यही अर्थ अवधारित। और इसको अभी आप स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगे न कथम पुनराक्षिप्यते, इसका आक्षेप कैसे फिर करते हैं कि स्मृति अनवकाश हो जाएगा ये दोष दिखा करके। टीका में अर्थात ये सिद्धांति पक्ष से ये बात कहा गया, सिद्धांति अथवा एकदशी पक्ष सिद्धांति पक्ष से ये कहा जाता है, अब फिर कैसे आक्षेप करते हैं। पूर्व पक्ष कहता है कि ये टीका में ये स्वातंत्र्येण श्रुत्यर्थम ज्ञातुम शक्नुवन्ति तेषां अयम पूर्व पक्ष न भवे। जो लोग स्वतंत्र रूप से श्रुति का अर्थ को निर्णय कर लेते हैं, स्वतंत्र रूप से अर्थात कोई स्मृति को आश्रय नहीं करके सीधा श्रुति से ही इसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए आक्षेप का कोई बात नहीं है। वो लोग तो श्रुति को सीधा समझ जाएंगे, तो समझ जाने से उनको और कोई स्मृति का आवश्यक नहीं है, नहीं होने से स्मृति अनवकाश हो जाएगा, वो कहीं हो जाए, उनके लिए आक्षेप तो नहीं बनेगा। किंतु अयम पूर्व पक्ष न भवे, पूर्व पक्ष आक्षेप करने वाला कहते हैं उनके लिए जो व्युत्पन्न चित्त वाले हैं उनके लिए तो पूर्व पक्ष बनेगा नहीं, आक्षेप नहीं होगा। सांख्य वृद्धेशु श्रद्धालुनांतु भवेत, सांख्य वृद्ध में सांख्य आचार्यों में जो श्रद्धालु है श्रद्धा करते हैं उनके लिए तो किंतु पूर्व पक्ष हो जाएगा, क्योंकि आप वेद पर व्याख्यान करेंगे तो सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा, तो वो लोग आक्षेप करेंगे पूर्व पक्ष बन जाएंगे। भाष्य में भवेद अयम अनाक्षेप स्वतंत्र प्रज्ञानम, स्वतंत्र प्रज्ञानम जो व्युत्पन्न चित्त जो श्रुति का अर्थ सीधा ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए अयम अनाक्षेप भवेद, उनके मत में कोई आक्षेप करने का बात नहीं है, वो तो सीधा श्रुति का तात्पर्य निर्णय कर लेंगे। स्मृति अगर कहीं उनको विरुद्ध मिलेगा वो तो कहेंगे ये स्मृति तो ये अप्रमाण है क्योंकि श्रुति का तात्पर्य यही है, वो निर्णय कर लेंगे। किंतु परतंत्र प्रज्ञास्तु प्रायेण जनः, जो प्रायेण जनः परतंत्र प्रज्ञाः अर्थात परतंत्रे परतंत्रेण प्रज्ञा येषां, अन्य तंत्र के अनुसार मतलब आधार करके उनको ज्ञान होता है। तो स्वातंत्रेण श्रुत्यर्थम अवधारयितुम अशक्नुवन्तः, तो तो स्वातंत्रेण, स्वातंत्रेण अर्थात स्मृति को आश्रय नहीं करके, स्वतंत्र रूप से स्मृति का अर्थ को अवधारण करने के लिए अशक्नुवंत नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, प्रख्यात प्रणेत्रिकासु स्मृतिषु अवलंबेरन। प्रख्यात प्रणेत्रिकासु ऐसे है पाठ, अरे अर्थात स्मृति ही, प्रख्यात प्रणेत्रिका स्मृति ही अवलंबेरन। तो अवलंबेरन ये कर्तरी प्रयोग हुआ, अवलंबेरन तो कर्तरी प्रयोग होने से प्रख्यात प्रणेत्रिका स्मृति अवलंबेरन इस प्रकार की नहीं है, स्मृति अवलंबन करेगी ऐसा तो नहीं है। प्रख्यात प्रणेत्रिका स्मृति, प्रख्यात प्रणेत्रिका में बहुव्रीहि है, प्रख्याता प्रणेता यस्य प्रख्यात, प्रख्यात प्रख्यात प्रणेता यस्य, यस्याः स्मृतेः सा स्मृति प्रख्यात प्रणेत्रिका स्मृति, ये स्मृति अवलंबन करेगा वो नहीं, स्मृति तो जड़ उसको अवलंबन करने का क्या जरूरत है, वो स्मृति को अवलंबन करना है। तो इसलिए प्रख्यात प्रणेत्रिकासु स्मृतिषु ऐसे अर्थात विशेषत्व में स्मृति, तो स्मृति दीर्घ होना चाहिए ना, दीर्घ है अच्छा, तो फिर प्रख्यात प्रणेत्रिका हमें विसर्ग भी है अच्छा, तो वो चलेगा जी, पाठ संशोधन किए प्रख्यात प्रणेत्रिकासु स्मृतिषु अवलंबेरन अच्छा, हाँ ये पाठ लिया गया है, प्रख्यात प्रणेत्रिकासु स्मृतिषु अवलंबेरन। तो अर्थात इस विशेष सप्तमी लेकर गए ऐसे पाठ, मुख्य पाठ है वहाँ, कुछ पाठ भेद दिए हैं क्या बड़े महाराज जी, वे प्रख्यात कपिलादि वो तो आगे, वो आगे आता है श्रुतिषु श्रुतिश्च भवति उसके ऊपर टिप्पणी है ना, वो आगे आगे के लिए कपिल प्रवृत्ति नाम से आर्ष ज्ञानम अप्रतिहतम, वो आगे वाक्य का ये हिंदी ना, इसी वाक्य के ऊपर प्रख्यात प्रणेत्री का उसी के ऊपर लिखे हैं, प्रख्यात कपिलादि ऋषियों के द्वारा रचे गए सांख्य स्मृति का अवलंबन करेंगे, सांख्य स्मृति का उसी के बल से वेदांत का सुनना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब स्मृति का षष्ठी लिए हैं, तो स्मृति को मतलब द्वितीय दिए हैं षष्ठी चलेगा, तो यहाँ की तो सप्तमी किया गया अर्थात पाठ जो मुख्य पाठ है सप्तमी लिया गया, तो पाठ भेद तो लिख सकते हैं नहीं तो, प्रख्यात प्रणेत्रिकासु स्मृतिषु अवलंबेरन से पाठ भेद करके रख सकते हैं। तो क्योंकि वो स्वातंत्रेण स्वतंत्र रूप से अर्थात श्रुति का अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाने से ये प्रख्यात प्रणेत्री का ये जो स्मृति है इसके आधार पर इसके बल पर स्मृति को जानने के लिए उद्यम करते हैं, तद बल श्रुत्यर्थम प्रतिपित्सेरन, इसका बल से ये स्मृति का बल से श्रुति का अर्थ को जानने के लिए वो चेष्टा करते हैं। अस्मत् कृते च व्याख्याने न विश्वस्युर बहुमानात स्मृति नाम प्रणेत्रिषु, हम लोग जो व्याख्यान करते हैं उसको ग्रहण नहीं करेंगे, क्यों कहते हैं बहुमानात स्मृति नाम प्रणेत्रिषु, स्मृति का जो प्रणेता है सब ऋषि लोग, उनमें वो लोग बहुत आग्रह मतलब श्रद्धा रखते हैं इसलिए उन्हीं का बात ही मानते हैं, तो हमारा बात तो वो लोग नहीं मानेंगे, तो सामान्य लोगों के लिए ये आक्षेप बन जाएगा। तो अगर आप कहेंगे कि ये कपिल स्मृति ये अप्रमाण है तो उनका अश्रद्धा हो जाएगा। अच्छा आगे टीका में, तेषाम अतीन्द्रियार्थ ज्ञानवत्वाच तत्र श्रद्धा स्यात्। तो कह दिया पूर्व पक्ष ने कि अस्मत्कृते व्याख्याने न विशेष्युर, हम लोग का व्याख्यान को तो ग्रहण नहीं करेंगे, किंतु कपिल ऋषि इत्यादि का व्याख्यान को ग्रहण करेंगे। तो क्यों कपिल ऋषि का व्याख्यान को ग्रहण करेंगे? कहते हैं तेषाम कपिलादीनाम अतीन्द्रियार्थ ज्ञानवत्वात्, उनको तो अतीन्द्रियार्थ ज्ञान है, इसलिए उन्हीं का व्याख्यान को लोग ग्रहण करेंगे और उसी के आधार पर श्रुति का अर्थ को जानने के लिए उद्यम करेंगे, हम लोग का व्याख्यान को ग्रहण नहीं करेंगे। भाष्य में कपिल प्रभृतीनाम च आर्षम ज्ञानम अप्रतिहतम स्मर्यते। कपिल प्रभृति उनका जो ज्ञान है आर्ष ऋषि मतलब ऋषव ज्ञानम इति आर्षम अप्रतिहतम, तो अर्थात उनको सत्व अधिक होने से योग बल से वो अप्रतिहत उनका ज्ञान होता है, अबाधित ज्ञान। और श्रुतिश्च भवति, श्रुति भी स्वयं कहती है कपिल के बाद, ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस तम अग्रे ज्ञानेर विभर्ति जायमानं च पश्येत। यह अग्रे जायमानं ऋषिम कपिलम प्रसूतम ज्ञानेर विभर्ति तम पश्येत, इस प्रकार के श्रुति वाक्य का टीका में दे दिया। आदौ यो जायमानं च कपिलम, पहले जो कपिल उत्पन्न हुए ऋषिम कपिलम ऋषिम जायमानत यो जनयत, जो उत्पन्न किया ईश्वर जो उत्पन्न करते हैं, प्रसूतम प्रसूतम कपिलम, कपिल अभी प्रसूत हो गए, पहले जनयत परमात्मा जो कपिल प्रसूत हो गए उनको ज्ञानेर विभ्रियात, ज्ञान के द्वारा उनको भरण करे अर्थात उनको ज्ञान दिए। तम तम अर्थात यो जनयत, जो परमात्मा उत्पन्न किए तम वो परमात्मा को पश्येत परमेश्वरम, तम परमेश्वरम पश्येत, जो पहले कपिल ऋषि को उत्पन्न किया और कपिल ऋषि को उत्पन्न करके उनको ज्ञान प्रदान किया उस परमात्मा को पश्येत, इस प्रकार की श्रुति वाक्य इति श्रुति योजना। उससे क्या सिद्ध हुआ कि कपिल को परमात्मा सृष्टि करके उनको ज्ञान प्रदान किए, इसलिए कपिल का जो ज्ञान है वो अप्रतिहत है, इसलिए उनका व्याख्यान को लोग ग्रहण करेंगे। तो ग्रहण करके उसके आधार पर श्रुति का तात्पर्य को समझने के लिए उद्यम करेंगे। इसलिए श्रुति और कपिल व्याख्यान में अगर विरोध होगा तो उन लोगों का अंदर में ये आक्षेप होगा कि कैसे विरोध हो गया, कपिल का शास्त्र को लोग श्रद्धा करेंगे और उसके आधार पर श्रुति को समझेंगे, विरोध होने से वो लोग आक्षेप करेंगे। तो विरोध हो रहा है तो स्मृति अनवकाश हो जाएगा अगर हम श्रुति को मानेंगे। भाष्य में आगे तस्मात न एसाम मतम अयथार्थम सक्यं संभावयितुम, तस्मात एसाम एसाम अर्थात कपिलादीनाम मतम अयथार्थम ऐसे न सक्यं संभावयितुम, ऐसे संभावना नहीं कर सकते, कपिल इत्यादि का मत अयथार्थ है, यथार्थ ये नहीं है। और दूसरे भी हेतु देते हैं, तर्कावस्टम्भेन च एते अर्थम प्रतिष्ठापयन्ति, तर्क अवस्टम्भेन आश्रयेण आधारेण, तर्क आधार से ये लोग एते कपिलादि अर्थम प्रतिष्ठापयन्ति, अर्थ का अर्थात तत्व का प्रतिपादन करते हैं। तो तर्क के आधार पर करते हैं, केवल कपोल कल्पित नहीं है, खाली ऐसे कह दिए ऐसा नहीं है, योग योग बल से जान लिए ऐसा नहीं है, तर्क भी देते हैं। तस्मादपि स्मृति बलेन वेदांता व्याख्याया इति पुनराक्षेप, इसलिए क्योंकि ये लोग तर्क के आधार पर कहते हैं और उनका ज्ञान जो है वो स्वयं परमात्मा के द्वारा ही प्रदत्त है और वो ज्ञान अप्रतिहत है, तो होने से उनका जो व्याख्यान है उसी के आधार पर स्मृति का अर्थ को समझने के लिए उद्यम करते हैं, इसलिए श्रुति का अर्थ कपिल स्मृति के साथ विरोध नहीं होना चाहिए। तस्मादपि स्मृति बलेन वेदांता व्याख्याया, स्मृति के आधार पर वेदांत का व्याख्यान करना चाहिए, नहीं तो ये आक्षेप होगा कि स्मृति अनवकाश हो जाएगा। टीका में सिद्धांत कहता है कि यथा सांख्य स्मृति विरोधात ब्रह्मवाद त्याज्य इति त्वया उच्यते, सांख्य स्मृति के साथ विरोध होने पर ब्रह्मवाद त्याज्य, तो ऐसे आप कहते हैं उच्यते, तथा स्मृत्यंतर विरोधात प्रधानवादस्य त्याज्य इति मया उच्यते इति सिद्धांत है। तो जैसे आप कहते हैं कि श्रुति के साथ विरोध होने से, सांख्य स्मृति का विरोध होने से श्रुति को त्याग कर दीजिए, हम ऐसे कहेंगे कि सांख्य स्मृति का श्रुति के साथ विरोध होने से आप सांख्य स्मृति को त्याग कर दीजिए। मया उच्यते इति सिद्धांत यति सिद्धांति कहता है भाष्य में। तस्य समाधि ही, जो आप आक्षेप करते हैं उसका समाधान हम देते हैं। पहले कहते हैं न अर्थात आप जो कहते हैं वो न, सांख्य स्मृति ए अन्य स्मृति स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत ये कहता है। तो सिद्धांत पहले कहता है न, क्यों हेतु देता है कि अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, अगर सांख्य को मानेंगे अन्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा। यदि स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगेन ईश्वर कारणवाद आक्षिप्येत एवमपि अन्या ईश्वर कारणवादिन्यः स्मृतयो अनवकाश प्रसज्येरन। स्मृति अनवकाश दोष, कौन सा स्मृति अनवकाश? सांख्य स्मृति। ये अनवकाश इसको दोष बना करके ये प्रसंग से आप ईश्वर कारणवाद को आक्षेप करते हैं, ईश्वर कारण मानेंगे तो सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा। अगर ऐसा कहेंगे तो अभी सांख्य स्मृति को मानने से एवं अपि अर्थात सांख्य स्मृति है ग्रहणे स्वीकारे अन्य अर्थात ईश्वर कारणवादिन्य स्मृतयः जो मनुवादि स्मृति ये सब अनवकाशा प्रसज्येरन, ये सब अनवकाश हो जाएंगे। ता उदाहरिष्याम वो सब को, ता क्या विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया वो वचन ता उदाहरिष्याम उसको हम उदाहरण देते हैं। यत सूक्ष्मम अभिज्ञेयम इति परम ब्रह्म प्रकृत्य, जो सूक्ष्म है अभिज्ञेय है परम ब्रह्म का प्रकरण आरंभ करके, सूक्ष्मम अर्थात ये क्षुद्र परिमाण नहीं है, सूक्ष्म अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं होने से सूक्ष्म, जैसे आकाश को सूक्ष्म कहा जाता है, आकाश को क्षुद्र परिमाण नहीं है। बहुत समय में पूर्व पक्षी सूक्ष्म को अणु परक लेते हैं, इसलिए कहते हैं आत्मा अणु है, उस प्रकार की नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इसलिए सूक्ष्म। अभिज्ञेयम इति परम ब्रह्म प्रकृत्य, परम ब्रह्म का प्रकरण आरम्भ करके स ही अंतरात्मा भूतानाम क्षेत्रज्ञश्च इति कथ्यते, वो सारे भूतों का अंतरात्मा है और वो क्षेत्रज्ञ भी है। क्षेत्रज्ञ और अंतरात्मा, क्षेत्रज्ञ जीव, तो जो वास्तविक अंतरात्मा परमात्मा वही खाली देह के साथ आध्यात्म करने से जीव बन जाता है, क्षेत्रज्ञ शब्द जीव। स ही अंतरात्मा भूतानाम और क्षेत्रज्ञश्च, वो क्षेत्रज्ञ भी वही होता है। क्योंकि तैतरीय में आता है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, और सांदोग्य में है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाण जीव आता है, तो वही परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ बन जाता है इति कथ्यते। इति च उक्त्वा ये द्वितीय वाक्य है, इसको कह करके तस्माद जिसको यत सूक्ष्म अभिज्ञेय कहा गया, जिस जो अंतरात्मा बना है क्षेत्रज्ञ बना है, तस्मात अर्थात वही ब्रह्म से, तस्मात ब्रह्मण अव्यक्तम अव्यक्तम लीनम जगत, ठीक है मैं कह देते हैं, तस्मात का अर्थ ब्रह्मण पंचमी दे दिया अर्थात ब्रह्मण सकाशा। आगे भाष्य में कहा अव्यक्तम अव्यक्तम उत्पन्न, ये अव्यक्तम अव्यक्तम कहने से ईश्वर नहीं लिया जाएगा, तो जो हम कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म के आगे अव्यक्त, अव्यक्त के आगे फिर आगे हिरण्यगर्भ, किंतु वो अव्यक्त का उत्पन्न नहीं होता है। फिर तस्मात भाष्य में कहना तस्मात अव्यक्तम उत्पन्नम, और अव्यक्तम कैसे? त्रिगुणम, ये त्रिगुणम अव्यक्तम अर्थात जगत जो कि लीन अवस्था में रहता है सृष्टि से पूर्व में, तो इसको टीका में कहते हैं तस्मात ब्रह्मण सकाशात अव्यक्तम, अव्यक्तम अर्थात मायायाम लीनम, माया में लीन होकर के कौन रहता है? कहते सूक्ष्मात्मकम जगत। लीनम के आगे विराम है क्या? अच्छा, मायाया लीनम, माया में लीन होकर के रहता है सृष्टि होने से पहले कौन? कहते हैं सूक्ष्मात्मकम जगत, तो इसी को अव्यक्त शब्द से कहा गया। आगे भाष्य में तस्मात अव्यक्तम उत्पन्नम, और वो अव्यक्त कैसे? त्रिगुणम, त्रिगुणम अर्थात त्रिगुणम अव्यक्तम जगत, ये उत्पन्न हुआ परमात्मा से। है द्विज सत्तम, ये कोई स्मृति में है द्विज सत्तम, कोई इसको कहते इतिहास तथा अन्यत्र अपि, अन्यत्र में भी अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन निर्गुणे संप्रलीयते, ये तो शायद वायु पुराण है, ये वेदांत परिभाषा में दिया है, ये का लय प्रक्रिया बताए हैं, क्योंकि शंका किए सृष्टि जैसे हुआ क्या लय उसी क्रम से होगा, तो कहते नहीं लय तो विपरीत क्रम से होगा, लेकिन कहते अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन निर्गुणे संप्रलीयते, जो अव्यक्त है हिरण्यगर्भ जब लीन हो जाता है अव्यक्त आ गया, अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मन, ब्रह्मन संबोधन है, हे ब्रह्मन अव्यक्तम निर्गुणे पुरुषे संप्रलीयते इति आह। टीका में इतिहास वाक्यानि उक्त्वा पुराणं सम्मतिम आह, इतिहास वाक्यों को कह करके अभी पुराण वाक्यों को भी कहते हैं, इतिहास और पुराण इतिह आस इतिहास, ये वेद में भी इतिहास है, जैसे जो जनक याज्ञवल्क्य संवाद और जनक राजसभा में याज्ञवल्क्य अन्य संवाद, ये सबको इतिहास कहते हैं, इति हो आस आस ऐसे हुआ था, इतिहास महाभारत ना पुराण में महाभारत लिया, इतिहास में महाभारत, अच्छा मतलब वेद में भी है अन्यत्र भी है, इति हो आस ऐसे हुआ था इतिहास। अतश्च भाष्य में अतश्च संक्षेपम, अच्छा अतश्च संक्षेपम इमं श्रीणुध्व नारायणः सर्वमिदं पुराणः, ससर्ग काले च करोति सर्वं संहार काले च तदत्ति भूयः इति पुराणे, ये पुराण कहाँ का दिए हैं, टिप्पणी नहीं दिए ना, अच्छा अतश्च इमं संक्षेपम श्रीणुध्व, इसको संक्षेप से सुनिए, सर्वम इदम पुराण नारायण, ये सब कुछ इदम अर्थात जो दृश्यमान जगत, ये सब पुराण नारायण अर्थात ये जगत नारायण ही है, स सर्ग काले सर्वम करोति, सृष्टि समय में ये सब जगत को बना देता है, और संहार काले च भूय तद अति, अति अर्थात खा लेता है अर्थात अपने में लीन कर लेता है, सृष्टि काल में सृष्टि करते हैं संहार काल में लय कर देते हैं, ये दृष्टि सृष्टि बाद में, दृष्टि सृष्टि बाद एक जीव बाद, एक जीव बाद में ये तो सभी लोग करते हैं, मतलब सभी लोग अर्थात एक ही तो जीव है, जो जीव है वो जब सुसुप्ति से जागृत हो जाता है ये जगत को सृष्टि कर देता है, फिर जब सुसुप्ति में जाता है सबको लय कर देता है, जीव तो एक ही है, बाकी सब नाना जीव कहते हैं, नाना जीव आप कहाँ देख लेते हैं, शरीर को देखते हैं मनोबुद्धि को देखते हैं, तो इसमें से जीव किसको कह देते हैं, तो कहते हैं चिदाभास को लेकर के जीव कहेंगे, कहते वो भी तो कल्पित पदार्थ में आ गया, वो भी तो सब लय हो जाएंगे कल्पित में, तो ऐसा कल्पना करके हो जाता है, वास्तविक जो चैतन्य है वो एक ही है, एक जीववाद, बाकी सब कल्पित है, जिस शरीर को मैं मानता है वो भी कल्पित है, और जिस शब्द को युष्मद मानता है वो भी सब कल्पित है, तो कहते हैं संहार काले च तद भूय अति इति पुराणे, आगे भाष्य में भगवद गीतासु, भगवत गीता में भी कहा गया अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, कृत्स्नस्य जगत संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय, प्रभव का विग्रह कैसे कहेंगे, अहम सर्वस्य जगतः प्रभव, मैं सारे जगत का प्रभव हूँ भगवान कहते हैं, प्रभवति अस्मात्, प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः, और इसी प्रकार की प्रलय में भी अहम सर्वस्य जगत प्रलय है, लियते यस्मिन, इस प्रकार की प्रलय सारे जगत का होता है, प्रभाव भी है प्रलय भी है, तो जिससे उत्पन्न होता है जिसमें लीन होता है, तो ली धातु से तो अच हो जाएगा अधिकरण अर्थ में, और भू धातु से अप हो जाएगा रिदो और अपादान अर्थ में, प्रभवती अस्मात् इति प्रभव, लियते अस्मिन् इति लय, आगे भाष्य में परमात्मानम् एव च प्रकृत्य आपस्तम्भः पठति, परमात्मा प्रकरण आरंभ करके आपस्तम्भ, आपस्तम्भ धर्मसूत्रकार वो पढ़ते हैं, तस्मात् काद्या, काद्या द है, काद्या काद्या क क आद्या, क अर्थात ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, तस्मात् काद्याः प्रभवन्ति सर्वे समूलं शाश्वतिकः स नित्यः। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ टीका में कहते हैं। अच्छा टीका में दिया प्रभवति अस्मात् इति प्रभवो जन्म हेतुः, अस्मात् और प्रलीयते तस्मिन् इति प्रलयो लय अधिष्ठानम्। तो जिससे उत्पत्ति होती है और जिसमें लय हो जाता है वो दोनों में कार्य कारण ये उपादान कारण निश्चय होता है। तो मिट्टी से घट की उत्पत्ति और मिट्टी में ही घट का लय, इसलिए मिट्टी उपादान कारण होता है। उत्पत्ति लय स्थान जो होता है वो निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण है, इसे निश्चय होता है। आगे कहा गया तस्मात् काद्या प्रभवन्ति सर्वे, तस्मात् अर्थात टीका में कहते हैं तस्मात् कर्तुः ईश्वरात्, वो कर्ता ही ईश्वर है, उससे काद्या, काद्या ब्रह्मादय ब्रह्म, ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ, चतुर्मुख ब्रह्मा अर्थात विराट। अच्छा तो उस ईश्वर से ये ब्रह्मादि सब उत्पन्न होते हैं। स मूलम शाश्वतिक, इसलिए स नित्य, वो सभी का मूल है, मूल अर्थात कारण। तभी उत्पत्ति और प्रलय कारण कहने से उपादान और अथवा निमित्त हो जाएगा। अगर उत्पत्ति कारण, उत्पत्ति और लय कारण कहेंगे वो कौन सा कारण होगा? उपादान कारण। इसलिए कहते हैं कि स एव मूलम उपादानम, क्योंकि उत्पत्ति और लय कारण कहा गया उपादान। तो किम परिणामी कहते हैं न शाश्वतिक कुटस्थ, अर्थात ये किस प्रकार की उपादान है? परिणामी उपादान ना विवर्त उपादान, विवर्त उपादान तो कूटस्थ रहते हुए, क्योंकि विवर्त उपादान हुआ इसलिए विकारी, विकारी नहीं होगा तो अतः स नित्य, तो इसलिए वो नित्य है। भाष्य में इसलिए कह दिया तस्मात् काद्यः प्रभवन्ति सर्वे स मूलम शाश्वतिकः स नित्य। आगे भाष्य में स नित्य धर्म सूत्र अपस्तंभ कहा गया इति एवं अनेकशः स्मृतिषु अपि ईश्वरः कारणत्वेन उपादानत्वेन च प्रकाश्यते। स्मृति में भी अनेक स्थान पर ईश्वर को कारणत्वेन उपादानत्वेन च, तो फिर कारणत्वेन से क्या कहेंगे? निमित्त कारण, तो निमित्त कारण और उपादान कारण ये दोनों ईश्वर ही है, ऐसे प्रकाश्यते, प्रकाश्यते उच्यते वर्ण्यते। टीका में ननु श्रुति विरोधः किमिति न उक्त इति आह, श्रुति के साथ विरोध होता है ईश्वर कारणवाद मान, ननु श्रुति विरोधः किमिति न उक्त, श्रुति बोले न है, ननु श्रुति विरोधः किमिति न उक्त। यहाँ श्रुति विरोध है ना स्मृति विरोध है? श्रुति विरोध, ननु श्रुति विरोधः किमिति न उक्त। अच्छा क्योंकि अब तक भाष्य में जो सब दिया गया ये इतिहास और पुराण को दिया दे करके ईश्वर कारणवाद को सिद्ध किए। अभी शंका करने वाला कहता है एकदेशी, कहते श्रुति के साथ विरोध हुआ प्रधान कारणवाद, आप अभी ईश्वर कारणवाद कहने के लिए स्मृति का, श्रुति का आश्रय नहीं लिए, आप तो इतिहास पुराण के द्वारा कह दिए ईश्वर कारणवाद को सिद्ध कर दिए। कहते श्रुति के साथ सांख्य स्मृति का विरोध हो रहा है ये क्यों नहीं कहे? आप दूसरा स्मृति और इतिहास दिखा करके सांख्य स्मृति के साथ विरोध दिखा दिए, श्रुति के साथ विरोध क्यों नहीं दिखाए? तो इसलिए कहते हैं, उत्तर देते हैं भाष्य में, स्मृति बलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य, स्मृति बलेन एव उत्तरं वक्ष्यामीति अतो अयम् अन्य स्मृति अनवकाश दोष उपन्यास। क्योंकि स्मृति बल से ही प्रत्यवतिष्ठमान, तो ये विरोध करने वाला अभी खड़ा है, प्रत्यवतिष्ठमान ये सत्री हुआ सानच हुआ, सानच हुआ तो सानच होने के लिए स्था धातु ये परस्मै पद आत्मनिपद है, परस्मै पद फिर सानच हो जाएगा, परस्मै पद से सानच नहीं होना चाहिए, तिष्ठन होता है ना, सत्री होता है, अब यहाँ सानच हो गया, तिष्ठ मानस्य कह दिया, सम सम प्रविभ्य स्थ सम भी प्र सम अव बी प्र तो यहाँ क्या दिया प्रति अव अव दिया अवतिष्ठ मान तो अव होने से ये आत्मनिपद हो जाता है समव प्रविभ्य स्थ तो स्मृति बले न प्रत्यवतिष्ठ मानस्य अभी सांख्य वाले स्मृति के आधार पर प्रत्यवस्थान अर्थात विरुद्धत्व न अवस्थान प्रतिकूल न अवस्थान ही थी प्रत्यवस्थान तो जो प्रत्यवतिष्ठ मान है वो स्मृति का बल से प्रत्यवतिष्ठ मान है इसलिए उत्तर भी स्मृति बल न उत्तरम बक्ष्यामि सूत्रकार यहाँ कह दिए उत्तर क्या दिए न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात वो यहाँ नहीं कहे कि श्रुति अनवकाश ऐसा नहीं कहे अन्य स्मृति कह दिए क्यों कहते हैं स्मृति को लेकर के वो खड़ा है विरोध कर रहे हैं तो स्मृति बले न उत्तरम बक्ष्यामि इति अतो अयम अन्य स्मृति अनवकाश दोष उपन्यास स्मृति का श्रुति का विरोध यहाँ नहीं कहा गया। टीका में स्मृति न मिथो विरोधे कथम तत्व निर्णय अभी स्मृति में आप अगर मिथो परस्पर विरोध होगा फिर तत्व क्या है कैसा निश्चय होगा तो भाष्य में उत्तर देते हैं दर्शितम तु ये तो दिखाया गया श्रुति नाम ईश्वर कारणवादम प्रति तात्पर्यम स्मृति में अगर विरोध होगा तो फिर श्रुति ही निर्णायिका होगा तो श्रुति में दिखाया गया श्रुति नाम ईश्वर कारणवादम प्रति तात्पर्य श्रुति तो ईश्वर कारणवाद को ही तात्पर्य वत्व कहते हैं इसलिए श्रुति ही यहाँ निर्णायिका हो जाएगी ईश्वर कारणवाद श्रुति में कहा गया। टीका में श्रुति भी रेव तत्व निर्णय इत्यर्थ जहाँ स्मृति में परस्पर विरोध हो जाएगा श्रुति ही तत्व का निर्णय करेगी तो अगर श्रुति से तत्व निर्णय होगा तब स्मृति नाम का गति तो फिर स्मृतियों का क्या गति हो जाएगी ये शंका होने से इतिहास विप्रतिपत्तौ च भाष्य में विप्रतिपत्तौ च स्मृति नाम अवश्य कर्तव्ये अन्यतर परिग्रहे अन्यतर परित्यागे च श्रुति अनुसारिण्य स्मृतयः प्रमाणम अनपेक्षा इतराः विप्रतिपत्तौ च स्मृतीनाम परस्परम अगर विप्रतिपत्त अगर विरुद्ध प्रतिपत्ति विरुद्ध ज्ञान कारक अगर बनेंगे तो अवश्य कर्तव्य अन्यतर परिग्रह अगर दोनों का बीच में विवाद होगा कोई एक का ग्रहण करना पड़ेगा अवश्य कर्तव्य अन्यतर परिग्रह एक का ग्रहण करेंगे दोनों का बीच में विरोध है तो दूसरों का त्याग करना पड़ेगा तो अन्यतर परित्यागे च ये भी अवश्य कर्तव्य दोनों का विरोध होने से एक को अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा दूसरा को अवश्य त्याग करना पड़ेगा तो होने से श्रुति अनुसारिण्य स्मृतयः प्रमाणम जो स्मृति श्रुति के अनुसारी है वही प्रमाण और इतराह जो श्रुति के अनुसारी नहीं है वो अनपेक्षा अनपेक्षा अर्थात उपेक्षा ग्रहण करने का उनको है नहीं। टीका में वस्तुतत्व स्मृति नाम मिथो विरोधे वस्तुतत्व में वस्तुतत्व अर्थात वास्तव क्या है तत्व में अगर स्मृतियों में विरोध होगा परस्पर विरोध होगा तो कहेंगे दो प्रकार की वस्तु को मान लेंगे सिद्ध पदार्थ में विकल्प हो जाएगा नहीं हो पाएगा जो क्रिया है उसमें विकल्प हो सकते हैं किंतु सिद्ध पदार्थ में नहीं वस्तु ने विकल्प अयोगात विकल्प संभव नहीं है वस्तु में सिद्ध पदार्थ में तो इसलिए क्लिप्त स्मृति श्रुति मूल स्मृतयः प्रमाणम क्लिप्त सिद्ध प्रमाण परक जो है जिनका स्वतः प्रामाण्य है ऐसा जो श्रुति है तन मूला अर्थात क्लिप्ता या श्रुति इति क्लिप्त श्रुति क्लिप्त श्रुति ही मूलम येसाम यासाम श्रुति स्मृति नाम ताहा स्मृतयः क्लिप्त श्रुति मूलाः यही स्मृति ही प्रमाण होंगे और इतरास्तु इतर श्रुति क्या है वो क्लिप्त नहीं है क्लिप्त नहीं है तो फिर कल्प्य श्रुति मूला न प्रमाणम कुछ क्लिप्त हो गए कुछ कल्प्य हो गए जो अन्य स्मृति हो गई वो कल्प्य श्रुति मूला अर्थात वो क्लिप्त नहीं है कल्प्य अर्थात किसी ने कहीं कह दिया उसको सुन करके दूसरा आदमी कहता है, ये कल्प्य श्रुति हुआ, क्लिप्त श्रुति ईश्वर ने प्रोक्त, और बाकी जो श्रुति परंपरा से कहीं से आ गया, ये सब कहें कल्प्य श्रुति, ये सब प्रमाण नहीं होंगे। क्लिप्त श्रुति श्रुति विरोधे स्मृतिर न प्रमाणम इत्यत्र जैमिनीय न्यायम आह। क्लिप्त जो श्रुति है, ईश्वरोक्त श्रुति है, उसके साथ विरोध होगा तो स्मृति प्रमाण नहीं होगी, इसमें जैमिनी न्याय भी कहते हैं भाष्य में। तद उत्तम प्रमाण लक्षणे, प्रमाण लक्षण ये प्रथम अध्याय, प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति ही क्रम संजक अधिकारोति देशश्च सामान्यंच विशेषतः उहो बाधश्च तर्कश्च प्रसंगश्चोदिताः क्रमात्। ये जो जैमिनीय द्वादश अध्याय में ये बारह चीज विचार करके, प्रत्येक अध्याय का विषय अलग अलग है, ये उनका उसका श्लोक है, प्रमाण भेद भेद से सत्व। अच्छा टीका में भाष्य में देख रहे थे, तदुक्तम प्रमाण लक्षणे विरोधे त्वनपेक्ष्यम स्याद असति अनुमानम, विरोधे तू स्याद विरोधे तू अनपेक्ष्यम स्याद ही असति विरोधे अनुमानम, इस प्रकार के अन्वय करेंगे। विरोध हेतु अनपेक्षम स्यात, विरोध अगर हो जाएगा तो अनुमानम, अनुमानम अर्थात स्मृति, विरोध हेतु अनुमानम अनपेक्षम स्यात, ये एक अन्वय हो गया, विरोध हेतु अनुमानम अनपेक्षम स्यात। और असति विरोध है, अगर विरोध नहीं है तो असति विरोध ही अनुमानम, अगर विरोध नहीं है तो फिर अनुमानम अनपेक्षा भी नहीं है, विरोध हो जाएगा तो अनपेक्षा, अनपेक्षा अर्थात उपेक्षा, अगर विरोध असति विरोध है अनुमानम प्रमाण, अनुमानम अर्थात स्मृति प्रमाण हो जाएगा, इस प्रकार की इसका अन्वय। टीका में औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उदगायेत इति प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध सा सर्वा वेष्टितव्या इति स्मृतिर मानम नवेति संदेहे। ये प्रकरण का विषय वाक्य देते हैं, औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उदगायेत, जो यूप अभी वो अर्थात कर्म से पहले प्रतु से पहले जो यूप यूप अर्थात जो खम्भ गाड़ते हैं वो उदुम्बर से बनाया गया, अभी औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा स्पर्श करके उद्गायेत गान करे, ये श्रुति का वाक्य है। इति प्रत्यक्ष श्रुति, इसके साथ विरुद्ध हो जाती है स्मृति, स्मृति में क्या गया सा सर्वा वेष्टितव्या, वो पूरा पूरा वेष्टन होना चाहिए, अगर वो पूरा पूरा वेष्टन हो जाएगा तो उसको स्पर्श करके गान कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अति श्रुति और स्मृति में विरोध हो गया, तो विरोध होने से स्मृति यहाँ मान प्रमाण होगा अथवा नहीं होगा संदेह होने से मूल श्रुति अनुमानानाम न मूल स्मृति अनुमानात मानम। हाँ पूर्व पक्ष कह रहा है कि मूल श्रुति के अनुसार ही अनुमान हुआ है, अनुमान था स्मृति, मूल श्रुति के अनुसार ये स्मृति होने से मानम प्रमाणम इति प्राप्ते सिद्धांत। सिद्धांत कहता है क्लिप्त श्रुति विरोधे स्मृति अप्रामाण्यम अनपेक्ष्यम अर्थात अपेक्षा शून्यम, क्लिप्त श्रुति के साथ विरोध होगा तो स्मृति का प्रामाण्यम, स्मृति का जो प्रामाण्य प्रामाण्यम अनपेक्ष्यम, अनपेक्ष्यम अर्थात अपेक्षा शून्यम, जो जैमिनी सूत्र में कहा गया अनपेक्ष्यम, अनपेक्ष्यम का अर्थ अपेक्षा शून्यम, अपेक्षा शून्यम का अर्थ हेयम इति यावत, विरोध हो जाएगा तो स्मृति हेय। ही का अर्थ यतः, वो जैमिनी सूत्र में दिया ही का अर्थ यतः, क्योंकि असति विरोध है श्रुति अनुमानम भवती, विरोध नहीं है तो स्मृति को प्रमाण मानेंगे, श्रुति से उसका अनुमान मतलब वो स्मृति से हम अनुमान कर लेंगे ऐसा है कि श्रुति होनी चाहिए, किंतु अगर विरोध है तो फिर वो स्मृति प्रमाण नहीं होगा। अत्र तु विरोधे सति श्रुति अनुमान अयोगात मूलाभावात सर्वबेष्टन स्मृतिर अप्रमाणम इत्यर्थ। यहाँ तो विरोध हो गया, औदुम्बरी स्पृष्टो गायेत और सा सर्वावेष्ट इत्यव्य, ये दोनों में विरोध हो गया, विरोध होने से श्रुति अनुमान अयोगात। अभी ये विरुद्ध स्मृति के द्वारा श्रुति का अनुमान नहीं किया जा सकता है। अगर श्रुति का अनुमान करेंगे वो श्रुति क्लिप्त श्रुति का विरोध होगा। आप एक श्रुति को अनुमान करके ला रहे हैं और दूसरा एक क्लिप्त श्रुति है, दोनों में विरोध होगा तो अनुमान ये अप्रमाण हो जाएगा। श्रुति अनुमान अयोगात, इसलिए श्रुति का अनुमान नहीं कर सकते हैं। अनुमान अगर नहीं करेंगे, ये स्मृति जो है सा सर्वा वेष्टितव्या, इसका मूल श्रुति नहीं रहा, क्योंकि मूल श्रुति आप अनुमान नहीं कर पा रहे हैं। क्यों कहते हैं विरोध होने से, मूल श्रुति अनुमान अयोगात, इसलिए ये जो सा सर्वा वेष्टितव्या स्मृति है ये मूल अभावात, इसका भी मूल नहीं है। मूल कौन होना चाहिए था, श्रुति, अभी वो श्रुति का अनुमान नहीं किया जा सकता है क्योंकि विरोध होता है, इसलिए ये स्मृति का मूलाभावत सर्वबेष्टन स्मृतिर अप्रमाणम, ये उसमें प्रमाण नहीं है। अस्तु सांख्य स्मृति ही प्रत्यक्ष मूला इति आह, तो सांख्य स्मृति प्रत्यक्ष मूला अर्थात ये श्रुति मूला नहीं है, ये प्रत्यक्ष मूला, अर्थात सांख्यकार जो है वो साक्षात देखे अनुभव किए उससे ये लिख दिए, मतलब कह दिए, तो इसलिए ये कोई श्रुति मूलक नहीं है, ये प्रत्यक्ष मूल है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में। नच अतीन्द्रिया, नच अतीन्द्रियान अर्थाए श्रुतिम अंतरेण कश्चिद उपलब्ध इति शक्यम संभावयितुम निमित्त अभाव। सिद्धांत कहता है जो अतीन्द्रिय पदार्थ है उसमें श्रुति के बिना कोई उपलब्धि कर लेगा ऐसे संभावना नहीं कर सकते हैं। अतीन्द्रिय पदार्थ के विषय में श्रुति ही स्वतंत्रम प्रामाण्यम अर्हति, श्रुति ही प्रमाण है अतीन्द्रिय पदार्थ में। नच अतीन्द्रियान अर्थान, अतीन्द्रिय अर्थों को स्मृतिम अंतरेण, श्रुति श्रुतिम अंतरेण श्रुति के बिना कश्चित उपलब्धते, कोई उसको अनुभव कर लेगा ऐसे संभावयितुम न सक्यम, क्यों निमित्त अभावत, कैसे अनुभव करेगा अगर श्रुति नहीं है तो, खाली अतीन्द्रिय पदार्थ को, ये तो बहुत कुछ, बहुत लोग बहुत कुछ कह देंगे, इसमें प्रमाण क्या होगा। ठीक है, मैं पूर्व पक्ष कहता है योगिनाम सिद्धि महिमना अतीन्द्रिय ज्ञानम संभावयितुम सक्यम, जो योगी होते हैं उनके पास सिद्धि होती है, तो सिद्धि से उनको अतीन्द्रिय ज्ञान ये हो जाएगा, ये संभव है। आप कैसे कहते हैं कि श्रुति को आश्रय नहीं करके अतीन्द्रिय विषय में ज्ञान नहीं हो सकता है, आप कहते हैं क्यों, ये योगी है उनका सिद्धि है उसे हो जाएगा। भाष्य में कहते हैं सक्यम कपिलादीनाम सिद्धानाम अप्रतिहत ज्ञानत्वात इति चेत, पूर्व पक्ष शंका करता है कपिलादीनाम सिद्धानाम अप्रतिहत ज्ञानत्वात सक्यम प्रत्यक्षम इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न सिद्धेरपि सापेक्षत्वात, आप कहते हैं कपिल सिद्ध है, ये सिद्ध कैसे हो गए, सिद्ध तो वेद के अनुसार अनुष्ठान करके सात्विकता को प्राप्त करके ही सिद्ध हुए होंगे, जो वेद के आधार पर सिद्ध हुआ है अभी वो वेद के विपक्ष कैसे विरुद्ध कैसे बोल देगा। ठीक है, हमें कहते हैं कपिलादिभिः किल आदौ वेद प्रामाण्यम निश्चित्य, वेद का प्रामाण्य को निश्चय करके तदर्थस्य धर्मस्य अनुष्ठानेन सिद्धि संपादिता, कपिल इत्यादि को सिद्धि कैसे मिल गया धर्म का अनुष्ठान करने से, क्योंकि धर्म का अनुष्ठान होने से ही सिद्धि प्राप्ति होती है, सिद्धि सात्विकता से प्राप्ति होती है, वो धर्म से होता है। तया सिद्ध्या प्रणीत स्मृति अनुसारेण आदि श्रुति पीड़ा न युक्त उपजीव्य विरोधात, न युक्ता उपजीव्य विरोधात इति परिहरते। तया सिद्ध्या, जिस वेद को आश्रय करके उनको सिद्धि प्राप्त हुआ है उस सिद्धि के आधार पर, सिद्धि के द्वारा प्रणीत जो स्मृति, वो स्मृति अनुसारेण उसका जो आधार था श्रुति, तो स्मृति अनुसारेण अनादि श्रुति पीड़ा न युक्ता, अभी जो स्मृति वो बनाएंगे वो श्रुति को विरोध कर देगी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रुति के आधार पर ही तो उनको सिद्धि प्राप्त हुआ है, अर्थात तो उनका चित्त श्रुति परक ही रहेगा। तो होने से विरुद्ध बात नहीं कह पाएंगे। उपजीव्य विरोधात, उपजीव्य यहाँ श्रुति है तो उपजीव्य विरोध हो जाएगा, इसलिए सिद्धि के चलते श्रुति का विरोध बात कह देंगे ये नहीं होगा। भाष्य में कहते हैं न सिद्धेरपि सापेक्षत्वात्, सिद्धि भी सापेक्ष है। कैसे? कपिल, इसलिए कहते हैं कि अर्थात कपिल जो बात ये अर्थात यहाँ पूर्व पक्ष क्या कहा वो सिद्ध है, सिद्धांति उसके द्वारा अभी क्या कह रहा है, प्रमाण क्या कर रहा है, वो सिद्ध सिद्ध ही नहीं है। क्यों? जो सिद्ध होगा कैसे सिद्धि प्राप्त किया, वेद के आधार से। लेकिन जो वेद में बोला कपिल सिद्ध है तो इसलिए आगे कहेंगे ये कपिल वो कपिल नहीं है, ये दो कपिल अलग अलग है, एक जो ये सांख्य श्रुति प्रणयन करने वाला और दूसरा जो कपिल है जो कि सगर पुत्रों को जला दिया था जो कि ये श्रुति इत्यादि में आया है, वो दोनों अलग अलग है, एक ही कपिल नहीं है। तो वो कपिल अर्थात जो ये श्रुति आधार पर कपिल, ये कपिल अलग है, सांख्य श्रुति प्रणेता कपिल अलग है। यहाँ कहेंगे तो आगे देते हैं भाष्य में, धर्मानुष्ठान अपेक्षा ही सिद्धि, धर्म अनुष्ठान करने से सिद्धि होगा, सात्विकता बढ़ता सिद्धि। सच धर्म चोदना लक्षण अर्थात वेद विहित कर्म यही धर्म है, ततश्च पूर्व सिद्धा सिद्धाया चोदनाया अर्थो न पश्चिम सिद्ध पुरुष वचने न आशंकितुम शक्यते। जो पूर्व सिद्धा पूर्व सिद्धाया चोदनाया पहले से सिद्ध श्रुति से सिद्ध है जो सब विधि, उससे जो प्राप्त हुआ सिद्धि वो सिद्धि के द्वारा पश्चिम सिद्ध पुरुष वचने न अतिशंकितुम, पूर्व से जो सिद्ध है उसको बाद में जो आया पुरुष का वचन, ये पुरुष वचन कहाँ से आया, सिद्धि के चलते आ गया, ये पूर्व को विरोध नहीं कर पाएगा। क्यों? सिद्धि प्राप्त होने तक तो वो वेद के आधार पर ही चला है, उसका संस्कार ऐसे ही बन गया तो वो विरोध बात कभी कहेगा नहीं। अतिशंकितुम न शक्यते, अतिशंकितुम, अच्छा आज यहाँ रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं ईश्वरो